przyjść też nie łaska, a i paciorka podobnież nie trzaska. Ja to zazwyczaj kleczę w bocznej nawie i kontempluję o ojcu Czesławie. A gdy w ten czas łypnę na te barnakulum, wnet mi się wspomina całe kurikulum. Ach, to prawda, szczera, jest to ogier świeży. Ach, co pani mówi? Pani nie uwierzy, gdy do Częstochowy szła piesza pielgrzymka, za biodro uchycił ministranta Szymka. Może po przyjaźni gest ten się urodził. Tak pani uważa? Syna by nie spłodził. Gest ten wyglądał raczej dość odważnie. Co pani wnioskuje? Wy dwóch za przeraźni? Pójdźże z nami, pójdźże na pielgrzymkę pieszą, gdy ze wszystkich stron wierni na tę górę śpieszą. Będzie tam kardynał, nuncjusz papieski, sztandar biało-żółty i tudzież niebieski. Och, ojcze Czesław, co słychać? Szczęść Boże! Jak się księdzu idzie? Jak stopa? Szczęść Boże! Nasz ojcze chwalebny, kim ta postać nowa? To turysta Steven ze stanu Iowa. Elo, ja przybywam z dalekiej granicy i pierwszy raz widzę chłopa z spódnicy. A z jakiej przyczyny, druh turysta Stefan, aż pod Częstochowę nam się dotelepał? Jestem tutaj juną z powodu mi żony, gdzieś dzisiaj wajonek ksiądz rzekł mi za bonę. W środku tygodnia z pracy się wziął, by do mnie wróciła ta niewdzięczna. Szczęść Boże! Nasz minister Trzymek zna takie przypadki, aż do Jeruzalem chodził szukać matki. Ach, zaprawdę byłem w świętym Babilonie, nie znalazłem matki, lecz widziałem słonie. Pójdźże z nami, pójdźże na pielgrzymkę pieszą, gdy ze wszech stron wierni na tę górę śpieszą. Będzie tam kardynał i nuncjusz papieski, sztandar biało-żółty i tudzież niebieski. Pójdźże z nami, pójdźże na pielgrzymkę pieszą, gdy ze wszech stron wierni na tę górę śpieszą. Będzie tam kardynał i nuncjusz papieski, sztandar biało-żółty i nuncjusz niebieski. Pójdźże z nami, pójdźże na pielgrzymkę pieszą, gdy ze wszech stron wierni na tę górę śpieszą. Będzie tam kardynał i nuncjusz papieski, sztandar biało-żółty i nuncjusz niebieski.